manjina, ti se sviđaš meni, ali ništa nije čudno, isto bi za svi. Da u kraju ovom, najbolja si ti. Gledao sam kako šetaš po Giovane i stalno se pitao da li će to da stane. Zavidio svakom ko je s tobom bio i niko od njih mi nije bio mio. Međutim jednog dana, zašto nisam znao, nasmešao si se i rekla meni čao. Posle toga priče počeše da kruže i svi su pitali na koju foru druže. Ni sam nisam znao što se javljaš meni, odjednom je svako počeo da me ceni. Kako se to desi, pitam se ko zna, molim te daj reci, reci zašto ja. Ti u mojim željama postojiš odavno i znaj, bez tvoga dodira sve bilo bi rano, jer ti u mojim mislima postojiš odavno i znaj, bez tvoga dodira sve bilo bi rano. Zašto ti? Kako vreme leti, sve više te viđam i stalno razmišljam da li ti se sviđam. Kad si me pozvala na šoljicu kafe, svi rekoše imaš herca lafe. Pozi se ne odbija, ja postupim po tome, tako se stvorih na pragu tvome. Prozvonio sam, zbunjen skroz, a srce je tutnjelo kao brzi voz. Kad sam te ugledao, nisam znao šta ću, rekla si mi uđi, a ja evo sad ću. Gorču ili slađu, upitala si me, a meni zbunjenom prijelo bi sve. I tada pođe priča svako o sebi, iako od ranije sve znao sam o tebi, jer ovdje o tebi svako sve zna, jedino što niko ne zna zašto ja. Ti u mojim željama postojiš odavno i znaj, bez tvoga dodira sve bilo bi rano, jer ti u mojim mislima postojiš odavno i znaj, bez tvoga dodira sve bilo bi rano. Zašto ti? My love is like a burning flame, that is sweet as emotion. Viđa smo se često i u mom srcu si zauzela mesto. O tebi nismo samo dve stvari znali, šta tebi smeta i šta ti fali. Pogrešno o tebi mislili smo svi i niko nije znao kakva si ti. Pričajući s tobom izgleda mi tako da zbog tvog poštenja tebi nije lako. Uvijek nasmejana izgledala si svima i niko nije znao da u tebi tuge ima. Da mrziš bogate i isfolirane ljude, da nećeš pare koje ti nude. Da želiš ljubav i ništa sem toga, ali ipak stvarno ima Boga. Da je Bog sve vidi, čuje i zna, jedino što ni on ne zna zašto ja. Ti u mojim željama postojiš odavno i znaj, bez tvoga dodira sve bilo bi rano, jer ti u mojim mislima postojiš odavno i znaj, bez tvoga dodira.